çileler gördüm, ne dertler çektim. Düzenim bozuldu, zulümden bıktım. Tam ümit kesmişken karşıma çıktın. Çölde suyu bulan Mecnun'a döndüm. Tam ümit kesmişken karşıma çıktın. Çölde suyu bulan Mecnun'a döndüm. Hayatım değişti seni bulunca. Dertlerim son buldu seni görünce. Sonra dua için elin alınca mest oldum sultanım sana varınca. Hayatım değişti seni bulunca. Dertlerim son buldu seni görünce. Sonra dua için elin alınca mest oldum sultanım sana varınca. Nefsime sanma sen buldun. Daha önceleri Mecnun bir kuldun. Sultanım çağırdı sen öyle buldun. Bulduran Rabbime şükürler olsun. Sultanım çağırdı sen öyle buldun. Bulduran Rabbime şükürler olsun. Hayatım değişti seni bulunca. Dertlerim son buldu seni görünce. Sonra dua için elin alınca mest oldum sultanım sana varınca. Hayatım değişti seni bulunca. Dertlerim son buldu seni görünce. Sonra dua için elin alınca mest oldum sultanım sana varınca. Dönmesin isterim o kara günler. Benim şu halimi bilenler anlar. Düştüm yollarına anlayın canlar. Neyleyim gayriyi seni bulunca. Düştüm yollarına anlayın canlar. Neyleyim gayriyi seni bulunca. Hayatım değişti seni bulunca. Dertlerim son buldu seni görünce. Sonra dua için elin alınca mest oldum sultanım sana varınca. Hayatım değişti seni bulunca. Dertlerim son buldu seni görünce. Sonra dua için elin alınca mest oldum sultanım sana varınca. Hayatım değişti seni bulunca. Dertlerim son buldu seni görünce. Sonra dua için elin alınca mest oldum sultanım sana varınca. Hayatım değişti. kanallar ıslanır.